الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مقطع عن تو یہ نیا باب ہے، من قعد حیث ینتهی به المجلس ومن راى فرجة في الحلقة فجلس فيها. تو کل میں نے باب کی وضاحت کی تھی کہ آدمی مجلس میں آئے تو اسے کہاں بیٹھنا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ ہو وہاں بیٹھ جائے یا پیچھے بیٹھنا چاہیے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ کیا ہے اس کا بیان دیکھیں آپ. یہاں پر جو روایت آپ کے سامنے ہے، صحاب رسول ابو واقف اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو واقف اللیثی کی پوری صحیح بخاری کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ہے. ابو واقف اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری صحیح بخاری میں اس حدیث کے علاوہ اور کوئی دوسری حدیث نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں تین لوگ ادھر سے گزرے، سراسط نفر انسمان ہے، تین جماعتیں، تین جماعت ہیں، تو تین سے لے کر کے دس تک افراد ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نفر کہتے ہیں. لیکن مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ نفر کہتے ہیں تو تین سے دس مراد ہو گئے، نہیں. ثلاثت و نفر کے معنی تین افراد، اور اسی طرح سے خمسۃ و سبعۃ نفر معنی سات افراد، تو نہیں کہیں گے سات جماعتیں. تو تین افراد کا وہاں سے گزر ہوا. فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے دو لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک صاحب چلتے بنے. قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دونوں آ کر کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو گئے. اب ان دونوں میں سے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں بیچ میں تھوڑی جگہ خالی، فرجا کوئی ہے، گنجائش موجود ہے، فضل صفیہ جا کر کے وہاں بیٹھ گیا وہ صاحب. اور جو دوسرے صاحب دونوں کھڑے تھے ان میں سے ایک صاحب بالکل پیچھے بیٹھ گئے، وہ محمد طالب، اور جو تیسرے صاحب تھے وہ تو چلے ہی گئے تھے، وہ صاحب تو پیٹ پھیر کر کے چلے گئے، مسجد سے بیٹھے ہی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، تقریر آپ کی ختم ہوئی، تو فرمایا ابھی تین افراد جو آئے تھے ان کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں میں. ایک صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لی تو اللہ تعالیٰ انہیں پناہ دی، اما آدما فآوا الی اللہ فآوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دی. کون صاحب تھی جو آ کر کے مجلس کے بیچ میں بیٹھ گئے تھے؟ واما الآخر فاستحیا فاستحیا اللہ منہ، اور جو دوسرے صاحب تھے ان کو حیا آئی، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے. یہ کون صاحب تھے؟ یہ سب کہاں بیٹھ گئے؟ پیچھے بیٹھ گئے. واما الآخر فأعرض فأعرض اللہ عنہ، اور جو دوسرے صاحب تھے چلے گئے تھے تو انہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اعراض کیا. یہ کون صاحب تھے؟ چلے گئے، بیٹھے سیدھے آئے ہی نہیں مجلس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا، ایک کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پناہ لی، درس ہو رہا تھا، مجلس میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پناہ دی، بیٹھنے کی وہاں پر جگہ دی، اپنے دامنے اپنے پناہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کو حیائی، کیا حیائی ان کو، کیا حیائی مولانا جی، بیچ میں بیٹھنے سے حیائی، کیا ان کو حیا آئی مولانا صاحب، کس بات کی حیائی؟ محمد الآخر فاستحیا فاستحیا اللہ، دوسرے صاحب کو حیا آئی، کیا حیا ہے صاحب اس کا، سبوں کو چیرتے ہوئے جا کر کے بیچ میں بیٹھ جائیں ذرا سا، اچھا لوگ کیا کہیں گے، بعد میں آئے اور جا کر کے بیچ میں گھس گئے اس طرح سے، تو یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک دوسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حاکم کی روایت ہے، صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے ابو واقد اللیثی کے، انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے حاکم کے ہاں، اس میں ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس. ایک کاپی آتی ہے تھوڑی سی اس کو رف کاپی کرتی کالی کالی ہوتی ہے، بہت فرق ہوتا ہے اس کاپی اس کاپی کرے یا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جیب پر زیادہ بار پڑ جاتا ہے اس میں، اس کا استعمال صرف رف کے لیے ہونا چاہیے، اگر رف کاپی اس کا استعمال صرف اور صرف رف کے ہونا چاہیے، باقی جو ہے دیگر علمی کاموں کے لیے رف کاپی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں محفوظ رہیں گے آج پاس، کہیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہذا اگر یہ والی کاپی لے 20 روپے میں ملے گی آپ کو، 10 مل جاتی ہے تو 10 روپے کے لیے اتنا بڑا نقصان اپنا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی کاغذ اچھا ہو، آپ کا قلم اچھا ہو تو لکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. مولانا مضمون نگاری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مضمون لکھنے بیٹھے ہیں آپ تو اچھا قلم لے کر کے بیٹھے ہیں، بیچ میں رکے نہیں ورنہ پھر آپ کے دماغ اتر پڑے گا اور جو آپ کے دماغ میں باتیں ہیں وہ شاید صحیح سے آپ نہ لکھ سکے. کاغذ بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے، تو جہاں آپ کا دماغ صحیح ہو لکھنے کے لیے اسی طرح سے آپ کا کاغذ آپ کا قلم یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، تب انشاءاللہ صحیح لکھ پائیں گے. تو رف کاپی کا استعمال سارے کاموں کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ رف کاپی کا استعمال خالص رف ہی کے لیے کریں. کیا کریں آپ، تو حدیث میں کیا ہے، وہ مطلب ثانی قلیلاً ثم جاء فجلس، کیا مطلب ہو اس کا، کہ دوسرے صاحب تھے وہ بھی واپس جا رہے تھے، جو دوسرے صاحب تھے وہ بھی تھوڑی دیر الٹے پاؤں واپس جا رہے تھے پھر آ کر کے بیٹھ گئے. وہ کیا مطلب، اما لا کر پھنستا ہے پھنستا ہے اللہ عمن ہو، کیا فون ہوگا، کہ صاحب جا رہے تھے واپس ہو گئے، جو تیسرا چلا گیا آدمی سے بھی جا رہے تھے، تو سوچا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو رہا ہے، باز ہو رہا ہے، اب چھوڑ کے جاؤں تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، اور لوگ بھی کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، کہ دیکھیے درس ہو رہا تھا جناب نبی کا درس ہو رہا بیٹھے نہیں ہیں سب لوگ کیا کہیں گے. کیا تھا ہم ملا کر پھنستا ہے ان کو حیا آئی، کس طرح درس چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں، گرچہ اس وقت دل نہیں چاہ رہا تھا، اس وقت بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا مجلس میں، لیکن حیا وہ چیز تھی جو مانی ہوئی وہاں سے درس کو چھوڑ کر جانے پر. چنانچہ وہ ام الآخر جو دوسرے صاحب تھے ان کو حیا آئی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آئی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دامن حق میں جگہ دیں، اور اس کو بھی جو درس میں بیٹھنے کا ثواب ملنا چاہیے وہ ملے ہو. تو ایک صاحب تو اوائل اللہ ہیں، باقاعدہ دل کی خواہش کے ساتھ آ کر کے مجلس میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی، اور دوسرے صاحب وہ نہیں چاہتے تھے بیٹھنا لیکن پھر بھی حیا کی وجہ سے آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے اب سے اور ثواب سے نوازا. اور تیسرے صاحب جو تھے وہ انہوں نے اعراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس، اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کیا، اس انسان کو کوئی کسی طرح کا ثواب نہیں ملا. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ دو لوگ تھے، ایک صاحب درمیان میں بیٹھ گئے، ایک صاحب آخر میں بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی نکیر نہیں کی کہ آپ بعد میں آئے تو بیچ میں آ کر کے کیوں بیٹھ گئے، نکیر نہیں کی آپ نے، یا دوسرے صاحب کو آپ پیچھے ہی کیوں بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی بعد میں آتا ہے یوں تو جو پہلے آئے ان کو ترتیب سے اگلی صفحے مکمل کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آگے کی صفحے خالی ہے کہاں جا کر کے بیٹھے ہیں آپ، پیچھے بیٹھے. لیکن اگر کوئی بعد میں آتا ہے تو اگر وہ گھر کے بیچ میں کہیں جگہ خالی ہے پھر بھی وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے تو کوئی مزہ آتا نہیں کہ درمیان میں جائیں اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو، تو دونوں صورتیں صحیح ہیں. آپ پیچھے بیٹھ جائیں تو بھی حرج نہیں ہے، اور اگر نیاز سر کہاں آ جائیں، اگر کے بیچ بیٹھ جائیں جگہ خالی ہے احتیاط کے ساتھ، تو بھی کوئی مذاقہ نہیں، کیونکہ دونوں طرح کا عمل صحابہ کرام سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. أليس يوم النحر؟ قال أليس يوم النحر؟ قال بلى. قال فأي شر لنا فتركنا حتى ظننا أنه سيصلي ويقول. قال أليس بالحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وبيت الحرام تكون صدوركم هذا في شهر هذا لبلد في شهر قريبة فإن شر الأعداء يبلغ من طوع له منه. یہ باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا مبلغ او عام سامع. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فرمان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور باب رکھا ہے کہ ربا مبلغ. مبلغ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مبلغ اور ایک ہوتا ہے مبلغ، ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب. تو مبلغ کسے کہتے ہیں؟ جس تک علم کی بات پہنچائی جائے وہ مبلغ ہے، اور جو پہنچائے وہ مبلغ ہو. ربا مبلغن، بہت سے وہ لوگ جنہیں علم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، او عام سامعین، ان لوگوں سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ وہ بات سنی ہے. وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات سنی، حدیث سے سنی ہے، وہ کسی اور کو بات منتقل کر دیں، تو یہ ہو سکتا ہے جس کو آپ منتقل کر رہے ہیں وہ زیادہ دنوں تک محفوظ رکھے اور آپ کے ذہن سے بات وہ نکل جائے. تو بہت سے وہ لوگ جنہیں علم کی بات پہنچائی جاتی ہے وہ اصل سامع کے مقابلے میں اسے زیادہ محفوظ کرنے والے، اس کو زیادہ اس کی فہم رکھنے والے، زیادہ اس کی گہرائیوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے سنا ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے، اور اس کی عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے جہاں تک عقل کی رسائی اس کی ہو رہی ہے جس کو بات بتائی جا رہی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات قائم کیا ہے. کیا بتانے کی بنا سر؟ یہ بس اتنا سا کہ بہت سے زیادہ اوعا ہوتے ہیں جن کو بات پہنچائی جاتی ہے، اس بات کے لیے کہ وہ لوگ جو علم نبوی طلب کر رہے ہیں، حدیث نبوی طلب کر رہے ہیں، جو بھی شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ علم اگلی نسلوں تک منتقل کریں، وہ علم اگلی نسلوں تک منتقل کریں. یہی علم کے بقا جگریہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو علم منتقل کر رہے ہیں وہ زیادہ دنوں تک محفوظ کر رکھ سکے اور وہ دوسرے لوگوں کو بتا سکے، اس سے زیادہ مسائل کا استفاق کریں. لہذا کسی انسان کو جو علم حاصل ہو اپنے ہی تک اس علم کو محدود رکھے، یہ غلط ہے. اسلامی شریعت علم کو پھیلانے پر زور دیتی ہے، علم کے کتمان پر زور نہیں دیتی، بلکہ علم کے کتمان سے منع کرتی. شریعت کا بالکل عام قاعدہ ہے. لہٰذا اس سے سری تردید ہوتی ہے ان تمام فرقوں کی جن کی آپ دیکھیں گے کہ فلاں صحیفہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے فلاں کے پاس ہے، فلاں صحابی کے پاس فلاں صحیفہ تھا، اسعری کے پاس فلاں کے پاس جو کسی کے پاس نہیں تھا. یہ سب سراسر جھوٹ ہے. اسلامی تعلیمات کے جو ان صحابہ کرام کو دی گئی تھی ان سب کے سراسر بالکل کیا ہے، منافی ہے. لہٰذا اسلام نے تعلیم کو پھیلانے پر، تعلیم کے علم کے نشر پر زور دیا ہے، علم کے کتمان پر زور نہیں، بلکہ علم کے کتمان پر باقاعدہ وعیدیں سنائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربا مبلغ او عام سامعین، کہ علم کو دوسروں تک منتقل کیا جائے، کیونکہ علم کی باتیں جنہیں پہنچائی جاتی ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ زیادہ محفوظ رکھ سکیں، زیادہ اس کا فہم حاصل کر سکیں اور پھر وہ اگلی نسلوں تک اسے پہنچا سکیں. لہذا طالبان علوم نبوت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو علم حاصل کرے وہ اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک منتقل کریں. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں باب قائم کرنے کا مقصد. اس سلسلے میں ابو بکرہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کی روایت ذکر کی ہے. وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، قال عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. کیا تذکرہ کیا؟ قعد علی بعیره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. وامسک انسانا بختامه او بزمامه، اور ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی زمام کہاں یا ختام تھامے ہوئے تھے. اب یہ زمام یا ختام کون صاحب تھامے ہوئے تھے؟ تو اس کی وضاحت دوسری روایت کے اندر آتی ہے، چنانچہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ صاحب جو زمام تھامے ہوئے تھے خود ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی اور دوسرا نہیں تھا. چنانچہ ایک روایت کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ یوم النحر، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ یوم النحر، وامسکت اما قال بختامها واما قال بزمامها، اما قال بختامها واما قال بزمامها. امسکت معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سب تمہارے صحابی کیا کریں، میں خود تھامے ہوا تھا. تو اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ صحابی رسول نے بھی تذکرہ کیا میں پکڑے ہوا تھا. یہ بتانے کے لیے کہ باقاعدہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب سے سنی ہے، ایسا نہیں کہ سننے میں کوئی دھوکہ ہو گیا ہو، ٹھیک سے آواز نہ پہنچی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر کر رہے تھے تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی زمام کو میں تھامے ہوا تھا، اور اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا کس چیز پر؟ اونٹ پر بیٹھ کر. معلوم ہوا خطبہ ہو، اس طرح کوئی چیز ہو، ذرا سا بلند مقام سے ہونا چاہیے تاکہ آواز لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہوں کس انداز سے کون سی بات کہی جا رہی ہے. کیونکہ ہر بات آواز سے نہیں سمجھی جاتی ہے، بلکہ بہت ساری باتیں آواز کے علاوہ جس وقت آدمی کہہ رہا ہے اس کی حیات اور کیفیت کا ہے، اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو جو بھی خطیب ہو اسے بلند مقام پر ہونا چاہیے. خیر، تو آگے بے ختام ہی اور بے ختام، ختام اور زمام کیا ہوتا ہے؟ یہ ختام اور زمام کیا ہوتا ہے؟ کیا جی؟ لگام. لگام کیسی ہوتی ہے؟ لگام کیسی ہوتی ہے؟ منہ میں لگا دیتے ہیں. تو اونٹ کے ہر جانور کو چلانے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے، چاہے نہ چاہے وہ چھوٹے جانور اور بکریاں، چاہے بڑا جانور ہاتھی کوئی، تو ہر ایک کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے قابو میں رکھنے کے لیے. تو اونٹ ہر، آپ نے دیکھا ہوگا کس کس طرح کے لوگ انتظامات کرتے ہیں، بیل کے لیے الگ اور گائے کے لیے الگ، وہ سارے انتظامات ہوتے ہیں. تو اونٹ کے جو ہوتا ہے کہ اس کی ناک میں ایک لکڑی پہنا دی جاتی ہے جسے خشاش کہا جاتا ہے. خشاش، اونٹ کی ناک میں ایک لکڑی پہنا دی جاتی ہے جسے خشاش کہتے ہیں. اس لکڑی سے ایک رسی باندھی جاتی ہے، سر پر باندھی جاتی ہے وہاں سے لے کر کے، اسی کو ختام یا زمام کہا جاتا ہے. اسی کو ختام یا زمام. اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا ہوگا آپ کے یہاں ہے کہ نہیں گھر پہ، جب غلط بتاؤں گا تو بتائیے. انہوں نے اور بھی ختام یا زمام سے ایک الگ سے رسی باندھی جاتی ہے جو چلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسے مقود کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقود. قاد قود مانے اونٹ کو چلانا، ہانکنا. تو مقود ہوتا ہے اونٹ کو جو چلانے کی رسی ہوتی ہے. تو ایک ہے مقود جو چتربان کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، پھر وہ مقود جا کر کے باندھتے ہیں جس رسی میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ختام یا زمام کہتے ہیں. اور وہ ختام یا زمام اس لکڑی میں باندھتے ہیں جو اس کی ناک میں ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خشاش کہا جاتا ہے. تو یہ اصل ختام یا زمام کا معنی، لیکن بعد میں توسعاً جو مقود ہوتی ہے اسے بھی لوگ ختام یا زمام کہہ دیتے ہیں. جو مقود ہوتی ہے رسی جو شتربان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ ختام یا زمام کہہ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہوں کو الگ الگ ہوتا ہے اس طرح سے. راجستھان کس لیے پوچھنا؟ راجستھان کی، ہریانہ کی، راجستھان کی. تو وہاں اونٹ ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں لوگ، زیادہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو یہ جو اونٹ کے گویا کی نکیل تھی وہ تھامے ہوئے تھے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھاگنے نہ پائے اونٹ، ابھی دگنے نہ پائے. تو تقریر دوران خطاب آپ نے فرمایا آئیے یومن ہادہ، بتائیں آج کون سا دن ہے. قال فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سبب. اب سب لوگ خاموش, یہ تو عام سی بات سب جانتے ہیں یوم النہر ہے, تو پوچھنے کا کون سی بات ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں یوم النہر ہے. پوچھنے کا مطلب کہ نام ہم لوگ غلط جانتے ہیں, آپ ابھی تصحیح فرمائیں گے نہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ارے کچھ بھائی, کیونکہ اس طرح سے کوئی عام سوال کر دیا جائے جو ہر کسونا کا سب کو معلوم ہو تو کوئی جواب نہیں تیار ہوتا, کیونکہ لگتا ہے کوئی بات جس کی وجہ سے پوچھا جا رہا ہے, ورنہ یہ تو سب کو بات معلوم ہے. تو سب لوگ خاموش, اور لوگوں نے سمجھا کیا شاید آپ کوئی اور نام رکھنا چاہے تو آج دن کا. آپ نے خود ہی فرمایا علیہ یوم النہر, آج یوم النہر نہیں ہے. ہم لوگ کہا بالکل جی ہاں آج یوم النہر ہے. قال فأیّ شهر هذا, یہ کون سا مہینہ ہے. اور سب لوگ خاموش, نسی کی وجہ سے ادھر ادھر سارا ہو گیا ہو, بجائے بلجا کے کوئی اور مہینہ یہ ہو, ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. اب ہم لوگ سب خاموش. اس کا آپ نے فرمایا علیہ ذی الحجہ, کیا ذی الحجہ کا مہینہ یہ نہیں ہے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے سوال کرنا اور سوال کے بعد کچھ دیر تک خاموش رہنا, اس کو کیا ہم سے کس نے خاموش کچھ دیر تک سوال کیا کچھ دیر خاموش رہے, تو یہ سب خطیب کا انداز ہوتا ہے. خطیب کا انداز ہوتا ہے, خطابت کی اسالیب ہیں سب کے سب, کہ کسی بات کو دل و دماغ میں بیٹھانا ہو سامعین کے تو کیا کیا طریقے کبیر الدین سے اپنانے پڑتے ہیں. یہ سب اس کے اسالیب ہیں کہ یہ سب ہوتا لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے. آپ نے سوال کیا اور سوال کیا ہر ایک متوجہ ہو جائے گا اس کا کیا جواب ہے, تو اس طرح سے لوگوں کی توجہ کو مکمل طور پر اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ سبھی لوگ اسی طرح. اور بھی آپ نے اس طریقے اپنایا, اس طرح سے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ یا معاذ بن جبل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بار فرمایا تھا آپ نے؟ تین بار فرمایا تھا. اس کے بعد آپ نے بتایا تو وہ بعد میں فرمایا, آپ نے موجود تھے جواب بھی دے رہے تھے, لیکن یہ فرمایا آپ نے کہ سارے طریقے ہوتے ہیں جس کو بتانا ہے آپ کو اس کے اندر تجسس پیدا کرنے کے لیے اور اس کو مکمل طور پر اپنی بات سننے پر آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو آپ نے اس طرح دو بار کیا. اس کے بعد آپ نے ایک اہم بات بتانا تھی آپ کو, یہ ہے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ, دنیا کے اندر جو ساری سب چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں لوگوں کے خون, لوگوں کے مال اور لوگوں کی عزت. تو فرمایا آپ نے کہ تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت بینکم حرام, آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے, کسی کے جائز نہیں ہے کہ کسی کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرے, کسی کے مال سے کھلواڑ کرے, کسی عزت سے کھیلے کوئی. کا حرمت یوم محاذہ, بالکل اسی طرح سے جیسے آج یوم النہر, یوم النہر یہ محترم ہے اور یہ آج کے مہینہ یہ محترم ہے, اور روایتوں میں کیا آتا ہے یہ بلد شہر مکہ یہ محترم ہے. تو حرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا لیبلغ الشاہد الغائب, وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں اس سال آئے ہوئے حج کرنے کے لیے, وہ سبھی لوگ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. فإن شاہدا عسى أن يبلغ من هو أو أعلم منه, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو موجود ہیں وہ پہنچائیں ایسے لوگوں کو جو اس بات کو زیادہ محفوظ کر سکے. فرمایا اپنے لیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بات پہنچا دیں جو لوگ موجود نہیں ہیں, لہذا جو بھی موجودہ نسل ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل کر کے اس کو منتقل کہاں کرے, اگلی نسل تک منتقل کرے. اگر اس سلسلہ چلتا رہے گا تو علم دنیا کے اندر باقی رہے گا, اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا. لہذا جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے, فلیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ بھی موجود ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ابھی موجود نہیں ہیں اس مرحلے میں نہیں آئے ہیں ایسے لوگوں تک علم کو منتقل کرنا ان کی یہ ذمہ داری ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ علم باقی رہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ حدیث کا جو لفظ ہے اسی کو بطور باب قائم کیا ہے, ربا مبلغ اوعا من سامعین, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاگرد استاد سے زیادہ فہم اس کے پاس ہو, زیادہ حافظہ اس کے پاس ہو, زیادہ وہ سمجھ سکے, زیادہ اس کی بات کر سکے. تو ایسا کچھ بعید نہیں ہے کہ استاد کے مقابلے میں شاگرد. دنیا میں ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, جو بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا ہوئے ان سب کے اساتذہ سب ان سے بڑے تھے علم کے اعتبار سے. امام بخاری کے اساتذہ سب ان سے بڑے تھے علم کے اعتبار سے, ایسا نہیں. امام محمد کے اساتذہ سب ان سے بڑے تھے علم کے اعتبار سے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے اساتذہ سب ان سے بڑے تھے علم کے اعتبار سے, ایسا نہیں ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الذین اوعیٰ من سامعین, یہ بہت ممکن ہے جس تک علم کی بات پہنچائی جائے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکے, زیادہ اس کو منتقل کر سکے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے بعد کے زمانے میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو پہلے لوگوں کے زمانے کے مقابلے میں انہیں زیادہ علم ہو, ایسا کوئی بعید نہیں ہے. انفقوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں, تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا, العلم قبل القول والعمل, نہایت ہی اہم باب ہے. کئی مسائل ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر. تو باب کا پہلا حصہ ہے العلم قبل القول والعمل. علم یہ قول اور عمل سے پہلے ہے. انسان کوئی بھی بات کہنا چاہتا لوگوں کے سامنے, اس سے پہلے اس کے پاس اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس سلسلے میں اپنی زبان آپ کو نہیں کھولنا چاہیے. العلم قبل القول, اسی طرح سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے آپ کے پاس اس کے سلسلے میں علم ہونا چاہیے. ایسے ہی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور بغیر اس کے سلسلے میں علم حاصل کیے لوگوں سے صحیح بات پوچھے آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا. تو العلم قبل القول والعمل, علم یہ قول اور عمل پر مقدم ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے, آپ کو کوئی عمل کرنا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو اس سلسلے میں علم حاصل کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس آیت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے مقدم ہے, کیونکہ سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, فَعَلَمْ, یہ بات اچھی طرح سے آپ جان لیے آپ کو علم ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ, ابتدا کس سے کی ہے؟ علم سے ابتدا کی ہے. ابن عینہ رحمہ اللہ نے, شفیع ابن عینہ رحمہ اللہ نے بھی اس آیت سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا ہے. ابن عینہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے الم تسمع انہ بدع بہ فقال اعلم, الم تسمع انہ بدع بہ فقال اعلم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آغاز علم سے, اس کے بعد پھر کہا ہے واستغفر لذنبک, آگے فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کیا ہے, یہ مقدمہ ہے عمل پر بھی اور قول پر بھی. کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ زمانی اعتبار سے مقدم ہے, ان سے پہلے آپ علم ہونا چاہیے, اور فضل کے اعتبار سے, فضل اور مرتبے کے اعتبار سے اس پر مقدم ہے. ایک بات تو یہ بھی, دوسرے اس بات کا بیان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. ورث العلم, اور انبیاء نے وارث کس چیز کا بنایا؟ درہم و دینار کا. علم کا وارث بنایا انبیاء نے. من اخذہ اخذ بحق وافر, اگر کوئی انبیاء کی وراثت کو حاصل کرتا ہے تو بہت ہی عظیم نصیبہ ہے جو انسان حاصل کر رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی فضیلت کیا ہے, علماء کا مقام مرتبہ کیا ہے. چنانچہ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. لہذا اگر جو وارثین انبیاء ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک تو جو نبی کی وراثت ہے اس کو کیا کریں؟ حاصل کریں. اور اس کے بعد جو نبی کا طریقہ تھا وہ کیا تھا اس علم کے بارے میں؟ کیا کرنا اس کو؟ دوسروں تک پہنچانا اس کو. لہذا وارثین انبیاء کا کام صرف اور صرف علم کو جمع کرنا نہیں ہے, بلکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو انبیاء کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھائیں, اس علم کو دوسروں تک منتقل کریں, تب جا کر کے وارثین انبیاء بننے کا حق ہے. ورنہ خالی اگر علم حاصل کرتے رسول صاحب, باقی آگے کیا کرنا ہے؟ تو ہے نا اس علم کو آگے بڑھانا ہونا, دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہے خالی آگے؟ ہم تو خالی کیا کریں گے؟ تجارت کریں گے. اور ہم تو بھائی دیکھیں ڈاکٹر ہم بنیں گے. یہ اگر سب سوچتے رہیں تو پھر وارثین انبیاء کا خطاب ایسے نہیں ملے گا مولانا صاحب. تو فرمایا ورث العلم, انبیاء نے علم کا وارث بنایا ہے. لہذا اگر وارث انبیاء بھی بننا چاہتا ہے تو جو انبیائی مشن ہے اس کو آگے بڑھانا ہو تب جا کر کے کوئی وارث انبیاء بن سکتا ہے, ورنہ صرف اس لائن میں لگ کر کے اور چاہے ہم وارث انبیاء بن جائیں تو ایسا نہیں ہے. چلیے باقی انشاءاللہ.